Ազնը սիրություն, ես ասիրություն, մարդ ապրում այնպես, որ միայն ինք օգուտ կաղել, առաջ տանեի սեպական եսը, դա հապարտության, գորուզության նշան է, մենք գիտենք, որ մեղկերը շարքում մայր մեղք, այսպես ասենք, հապարտությունն է, հապարտությամբ և մասնակնորին, մարդ իր անձն է առաջ տանում, այստեղից էլ նախ անձը, նախ իմ անձը. Այդ պատճառով է, որ Անդրանիկ նախկին հրեշտակը, նախանձելով, որ բոլոր հրեշտակները երկրպագում են, պաշտում են Աստծուն, ինքը մեղքի մեջ ընկավ, նախանձի ելնելով, և դարձավ Սատանա, անկում ապրեց, և վրընդվեց երկնքից, հոգևոր աշխարից, և այդ վարակն էլ տարածեց մարդկության շարքերում. Այդ պատճառով էլ Ադամ և Եվան մեղքի մեջ ընկան և դարձան ցավոք սրտի մահկանացու։ Եվ այդ մեղքից ծնվեցին արդեն բոլոր մյուս մեղքերը. արծացիրություն, որկրամոլություն, շնություն և այլն և այլն։ Որտեղ ամեն ինչը կախված էր անձի հետ, եսի հետ, և ամեն ինչ փորձում են այս աշխարհում օգտագործել հանուն իրենց անձի, եսի, որ իրենք օգուտ ստանան, ոչ թե ուրիշը, այլ ինքը, որտեղ եսն է սիրում, ոչ թե Աստծուն, ոչ թե ամբողջ բնությունը, ոչ թե մերձավորին, ոչ թե հարազատին, այլ սեպական շահն է միայն հետապնդում։ Իհարկե, հոգևոր և բարոյական տեսակետից դա շատ բացասական է դիտվում։ Եվ հասարակության մեջ էլ, ցանկացած հասարակության մեջ, աշխատանքի վայրում, բանակում, դպրոցում, դասարանում, որևէ աշխատավոր կոլեկտիվում, եթե մի մարդ միայն վերմակերի վրա է քաշում, իրեն չեն սիրում, չեն հարգում, չեն վստահում, որտեղ գիտեն, երբ որ խնդիր ծագի, ու բոլորը պիտի ոտքի կանգնեն և միասին ուսուսիտված հարց լուծեն, բայց սա ելնելով սեփական եսասիրությունից, փախնելու է շարքերից, որտեղ սեփական շահը չի հետապնդելու, ընդհանրական շահն է, որ ինքը չի կամենում դրա մասնակից լինել, դա ներանձնական կյանքով ապրելն է, եսասիրությունն է, անձնասիրությունն է, բայց մենք գիտենք, որ այդպես ապրել հնարավոր չի։ Thank you. Մենք շրջապատ ունենք, շրջապատված ենք բարեկամներով, հարազատներով, ինքերներով, աշխատակիցներով, մենք ունենք հայրենիք, ազգ, ունենք ազգային շահեր, պետական շահեր, համաբանակային շահեր, եկեղեցու շահեր, եւ մարդ չի կարող ինքնապարփակվել եւ միայն սեփական անձով ապրել։ Դա ամենավտանգավոր բանն է։ Մենք դրան հակառակ ունենք անզնորացություն, որ մարդ մոռանում է իր սեփական անձը, ուրանում է անձը եւ տրվում է բոլորի շահերին։ Օրինակ, տղամարդ գնում է փողոցով, տեսնում է երեխան պետք է ինգնի մեքենայի տակ։ Շատ դեպքեր կան։ Սեփական կյանքը վտանգի ենթարկելով նետվում է եւ երեխային փրկում է, կամ մեկը ծովն է ընկել, խեղդվում է, անծանոթ մարդ։ Մարդ նետվում է ծով եւ փրկում է այդ մարդու կյանքը, չճանաչելով նրան։ Իր անձն է ուրանում ռիսկի վտանգի դիմելով։ Մենք դա տեսնում ենք պատերազմի ժամանակ։ Ընկերոջ կյանքն է, ասում է՝ դուք 4-ով գնացեք, ես կրակը ի վրա կվերցնեմ, բայց դուք գոնե փրկվեք։ Դա հերոսական ճիք է, անզնորացություն է դա։ Հանուն բոլորի մարդ պատրաստ է զոհաբերվելու, մարտիրոսվելու, իր ամբողջը տալու հանուն իր մերձավորների, հանուն հայրենիքի, հանուն ազգի։ Դա բարձր բարոյական մակարդակ է, դա իսկական հոգևոր բարոյական ասպետություն է, ճշմարիտ ասպետի նման են վարվում։ Եվ կան այդպիսի մարդիկ, գիտության բնակավար, մարդը ամբողջովին տրվում է գիտությանը, որ ամբողջ մարդկությունը օգտվի։ Կան այդպիսի ուսուցիչներ, կան այդպիսի բժիշկներ, կան այդպիսի շինարարներ, հողագործներ, ամբողջ օրը աշխատում են, կան նաև այդպիսի ծնողներ, որ ամբողջ կյանքը տրամադրում են իրենց երեխաներին, թոռներին։ Դա մենք նկատում ենք նաև ընկերության շրջապատում։ Մարդ հանուն ընկերության պատրաստ է ամեն վարկյան իրենց կողքին կանգնելու, անշահախնդիր ձևով օգտակար լինելու իրենց։ Դա անզնորացության երևույթ է, որը շատ է գնահատում եւ Աստծո կողմից եւ ողջ մարդկության կողմից։ Այդ նվիրումը հանուն ընդհանուրի դա շատ կարեւոր է, եւ մենք հաճախ մեր հասարակության մեջ նկատում ենք, եթե այդպիսի մարդիկ են, մենք իրենց վստահում ենք, հարգում ենք, գնահատում ենք, իրենց հետ ընկերություն ենք անում, հաճելի մեզ համար իրենց հետ շփվել։ Ներազնական կյանքով ապրող մարդիկ, մենք փորձում ենք խուսափել դրանցից, ոչ թե դա միայն սեփական շան է հետապնդում։ Վաղը պիտի գնա մեզ ծախի, վտանգի պահին պիտի լքի և փախնի, և մեջքը մեր բաց է մնալու, մեր թիկունքը պահող չի լինելու։ Եվ դա բոլոր տեղերում է այդպես, նախանձից ելնելով, սեփական շահից ելնելով, մյուսի ոտի տակն է փորելու, ու ինչ այս մարդը տապալվի անօրեն կերպով, անարդարացի կերպով, որ ինքը շահի, ինքը անարժանը այդ տեղը գրավի, այդ դիրքը գրավի, որտեղ սեփական շահն է հետապնդում։ Ես ասել եմ, որ անտեսում է մյուսների բնական, բնականոն շահը եւ գոյատևումը։ Կան նորմալ որսորդներ, որ իրենց թույլ է տրվում այսքան բան որսալ անտարում, սանիտարական նպատակներից ելնելով, բայց կան նաև մարդիկ, որ գնում են որսի, տեղի անտեղի կոտորում են կենթանական աշխարհը թռչունների, իրենց հաճույքի համար գնում են, 10-ը թռչուն են խփում, 5-ը եղնիկ են խփում, ինչ որ աչքիս երևաց պիտի խփեն, ինքը դրա կարիքն էլ չունի, ուր պիտի տանե այդքան ուտելիքը, իր անձի հաճույքն է հետապնդում, թիրախ եկա պիտի խփեմ, չի մտածում բնության մասին, կոտորած է անում, չի մտածում մյուս որսորդների մասին, բնականոն կյանքի մասին, վնաս է հասցնում մեզ բոլորիս սեպական անձի շահից ելնել։ Այս երկրագունդը մեր տունն է, ընդհանուր մարդկության տունն է։ Լավ, Արցախ աշխարհն էլ մեր հայրենիքն է, մեր տունն է, որտեղ շնչում, ապրում, քայլում ենք, երթևեկում ենք, ցավոք սրտի մեկ-մեկ երբեմն նկատում ես, մարդիկ աղտոտում են մեր երկիրը, մեքենայից բան կգցեն։ Բարեբախտաբար Արցախում շատ քիչ է դա նկատվում, Գոնե համեմատաբար մենք աշխատում ենք մաքրությունը պայել մեր քաղաքներում, գյուղերում, շրջկենտրոններում, բայց կան մարդիկ, ալարում են, ծուլանում են այդ թղթի կտորը, գնան մի աղբամանի մոտ, որ կամնեմ այդ թղթի կտորը կամ ծխախոտը կամ չգիտեմ խմել են շիշ, այդ շիշը տանեն աղբամանի մեջ դնեն, երբեմն այսպես նետում են, արևա ծաղկի սերն են ուտում, կլեպտերը թափում են փողոցում, եղբայրը ինչու ես թափում, նախ անքաղաքավարի է դրսում դավուտել, պետք է տան ուտես, բայց եթե դրսում ես ուտում, գոնե մի թղթի կտոր վերցրու, գոնե աղբը դիր թղթի մեջ, հետո ծալիր, դար աղբամանի մեջ դիր, ինչու ես դու փողոցը աղտուտում, դա մեր ընդհանուրիս տունն է, որը մարդ հաճելի կզգա, երբ որ իրաստանը զիվիլը թափված լինի հատակին, իհարկե ոչ, բայց սա մեր ընդհանուրի բնակարանն է, մեր քաղաքը, մեր փողոցը, մեր բակը, սա էլ ազնասիրությունից է գալիս, ես այսպես եմ կամենում, կներեք, անտեսում ձեզ բոլորին, եւ այսպես եմ վարվում, իր անձն է առաջ տանում, հինձ այդպես է հարմար, հաշվի չի առնում, որ դա սխալ է, վնասակար է, եւ մեզ բոլորիս դա հարմար չէ, ինքը իր անձը հակադրում է ամբողջ հասարակության։ Եվ որ խոսում ենք անզորացության մասին, կա նաև հոգևոր տեսանկյունից այդպիսի մարդիկ, որոնք մոռանում են անձը, աշխարհի կյանքը, ուխտ են անում, դառնում են վանական, խիստ կրոնական կյանքով են ապրում, դառնում են լրակեաց կամ սյունյակեաց, մի ոտքի վրա 10 տարի կանգնած են, եւ այդ վիճակում աղոթում են անընդհատ, աղոթում են ամբողջ աշխարհի համար, մեր ազգի համար, ոչինչ պետք չի, ուրանում են ուտելիք, զգեստ, փառք, պատիվ, լրիվիային, քարանձավի մեջ, անապատի մեջ, անտառում, հեռանում են մենակյաց կյանքով են ապրում հանուն ընդհանուրի, և ստանում են բարի մեծագույն հոգևոր պտուղներ, սրբանում են, երբեմն էլ դրանք մարտիրոսվում են հավատքի համար, ինչպես մեր զինվորները ազգի և հայրենիքի համար են նահատակվում, և սուտ նահատակի պսակ են ստանում, գնահատվում են Աստծո կողմից, և շատ բարձր են դասվում, որտեղ անձը ուրացել են, Քրիստոս ինչ է ասում, երբ որ գալիս իր աշակերտները ասում են, ով է մեզանից ամենամեծը, ինքը ինչ է ասում, ով իր անձը խոնարեցնի, նրան է Աստված բարձրացնելու, ով անձնուրաց կյանքով կապրի, վերջում դրա անձը պետք է գնահատվի, որտեղ նա խոնարեցնում իր անձը Աստծո առաջ, բոլորի համար, ընդհանուր շահի համար, դրան է գնահատելու Աստված, ինչտեղ մենք տեսնում ենք նաև ամբողջ աշխարհի հասարակության մեջ, այդպիսի անզնորած մարդիկ ամեն տեղ գնահատվում են, որտեղ դա առաքինություն է։ Անսիրությունը կամ եսասիրությունը, դա մեղք է, կատարյալ մեղք է, առաքինությանը հակառակ երևույթ է, որից պետք է խուսափել, Եվ ծնողներից շատ բան է կախված։ Երբ որ մանուկ երեխային դաստիարակում ենք, երբեմն ուրիշ երեխա գալիս է, փորձում է իր խաղալիքը վերցնել, երեխան չի ուզում տալ։ Այստեղ պետք է դիտողություն անել, պետք է խրատել, պետք է սովորացնել, որ ինքը ինգերոջ հետ, իր նմանակից, հասակակից հետ պիտի կիսվի։ Դա լավ բան է, դա ճիշտ բան է։ Դու պիտի կիսվես, եթե վաղը դու կարիք ունես, քեզ հետ էլ կկիսվեն։ Մեր ժողովուրդը մի հատ շատ լավ իմաստուն ասացվածք ունի։ Տեսնես, ետում եմ մի պատար հաց տվել, ետում եմ ես ասել, որ Աստված այսօր իմ առջև բերեց, շարեց փորձանքից փրկեց, հիվանդությունից ազատեց, անմիջապես անդրադառնում են մեր մեծերը, ես դա փոքրուց եմ հիշում, ինչ-որ մեկի մի լավություն ենք արել, եղել ենք ազնուրած, կիսվել ենք, և Աստված դա գնահատել է, և մեր առջև է բերել, ուրիշին արա այն, ինչ որ դու կկամենաս, որ քո հանդեպ անեն, հիմա տեսեք, ես կամենում եմ, որ ինձ բոլորը հարգեն և օգնության գան, բայց ես էլ այդպիսին պիտի լինեմ, ես էլ պիտի օգնության գնամ, ես էլ պիտի ուրիշներին հարգեմ, եթե կամենում եք, որ արդարությունը իշխի, այլ ոչ թե միակողմանի շահեր լինի, դա ճիշտ չէ, դա արդար չէ, մեր չափանիշը պիտի լինի, ուրիշին արա այն, ինչ որ կկամենայիր, որ անեն քո հանդեպ քեզ, և դա լավ կողմնացույց է մեր կյանքի համար, ինչպես պիտի ապրենք և ինչ պիտի անենք, Աստված ընձեզ։